الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، اليوم كان تاريخ 10 mwezi wa Ramadhani mwaka wa 1440 katika darsa ya kitabu At-Tajrid As-Sarih li Ahadith Al-Jami' As-Sahih ambao ni mukhtasar ya Sahih Al-Bukhari Al-Imam Al-Allama Al-Hafidh زين الدين أحمد بن أحمد ابن عبد اللطيف الزبيدي رحمه الله تعالى. تندليا نكتاب الصوم كواليو بإذن الله تعالى تنزل حديث يا أنس رضي الله عنه قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه وقد سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته ولا مفطرا إلا رأيته ولا من الليل قائما إلا رأيته ولا نائما إلا رأيته ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت مسكة ولا عنبرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس رضي الله عنه. سئل أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم أليوليزوا صحابة أنس بن مالك رضي الله عنه كوس صوم يمتوم صلى الله عليه وسلم نهابا aliulizwa kuhusu somo za sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu somo ya faradhi yafahamika, lakini alikuwa akifunga vipi sunna mtume sallallahu alayhi wasallam. Faajaba radhiyallahu anhu, akajibu katika kueleza radhiyallahu anhu akasema ma kuntu أحب رؤيته من الشهر صائما إلا رأيته. Nilikuwa sijapendelea kumuona katika mwezi amefunga, yani nataka kumuona amefunga, nitamuona amefunga. Ile siku ambayo napendelea kumuona amefunga, nitamkuta kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم kweli amefunga. ولا كنت أحب أن أراه من الشهر مفطرا إلا رأيته. نوالا سيبين لكم وانا كتك مويزي هاكو فونغا إسبوكو نتموانا هاكو فونغا بمعنى نكمتاك أمتوم صلى الله عليه وسلم كم وانا هاكو فونغا تنبات بيا هاكو فونغا. ولا كنت أحب أن أراه من الليل قائما إلا رأيته قائما. Na hakuna wakati nitapendelea kumuona Mtume صلى الله عليه وسلم amesimama usiku isipokuwa nikimwangalia nitamuona amesimama usiku afanya ibada ya sala ya usiku. Wala kuntu uhibbu an arahu min al-layli hala kaunihi na'iman illa ra'aytuhu na'iman. Na sijapendelea kumuona usiku kuwa amelala isipokuwa nitamuona amelala. Na hapa mtu pengine akiona maneno haya atasema yaenda kinyume na hadithi ya Aisha radhiyallahu anha tuliyoisoma huko nyuma كان إذا صلى صلاة داوم عليها alikuwa akiswali swala hudumu katika ile swala ama akifunga funga hudumu katika funga kama ile. Pengine mtu akaona kuwa mbona hadithi hii yasema kuwa ukimtaka amefunga utampata na ukimtaka kuwa hakufunga utampata katika mwezi na ukimtaka usiku amesimama utampata na siku umtaka kusimama pia utampata. Vipi tutaunganisha baina ya hadithi hizi mbili? Unaoviona wasema aljam'u baina hadha alhadith wa baina qawli Aisha radhiyallahu anha kana idha salla salatan dawama 'alayha. Na katika riwaya nyingine kana 'amaluhu dimatan. Amali yake ilikuwa mtume sallama ikidumu haikatiki. Vipi tutakusanya baina ya riwaya hizi mbili? Endelea kusema kuwa أن المراد بذلك ما اتخذه راتبا لا مطلق النافلة. عمالي ذا سنة أمبازو أليكوا كيدو منازم توم صلى الله عليه وسلم نزيل أمبازو أميزيكوليا نافلة يعني هكاديوكيك واني عمل ذا كدوم كما فيدي سنن الرواتب أليكوا كيدوم كتكزيل سنة كسبب نجامو أمبالو أميزيكيا دائما يلفاني. Na kuna sunan mutlaka, yani wakati wote atekeleza lile jambo. Sasa hizi za pili ndio zazungumziwa hapa, hazizungumziwi zile ambazo Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akidumu nazo. Nafikiri tutafahamiana, kuna tofauti katika hizi mbili. Fahadha wajhu aljam' baina alhadithain, huu ndio wajh wa kukusanya baina hadithi mbili. Wa illa fadhahiruhuma at-ta'arud, la sivyo kitizamo utadhania kuwa ظاهر ياكي زي حديث بيلي زي مجنغانا. قوله ولا مسست خزة. خزة هو اسم للثوب المتخذ من صوف, نجينا لنغو أمباي متنغنزوا نصوفي. أنس أسيما سيجاواي كشيكا كتنبارا kile kilichotengenezwa na sufi laini. Wala hariratan, wala hariri silk laini, sijawahi kushika katika vitambara hivi ambavyo vyajulikana kuwa ni laini. Aliana min kaffi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kilaini zaidi kuliko mkono wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mtu asione kuwa eti mkono wako kuwa uko rafu na nini ndio sawa kweli. Aweza kuwa hivi, mtu aweza kuwa vile. Mtume sallallahu mkono wake ulikuwa laini kama alivyosema Anas radhiyallahu anhu wa arda. Kwa hivyo hivi ndivyo alivyomsifu mtume sallallahu alaihi wasallam, kisha akasema wala shamimtu miskatan wala ambaratan atyab raihatan min raihatihi sallallahu alaihi wasallam faqad kana sallallahu alaihi wasallam على أكمل الصفات خلقا وخلقا. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa katika sifa zilizo bora zaidi za kimaumbile na kitabia. Kuna baadhi ya watu Allah subhanahu wa ta'ala amewapa maumbile mazuri, lakini ile tabia alionayo mbovu sana. Mtume صلى الله عليه وسلم amekusanya baina haya mawili kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa umbo zuri sana alayhi salatu wassalam, na pamoja na hayo akampa tabia zilizokamilika. Katika kila tabia ambayo ni sifa nzuri kwa mwanadamu kuwa nayo, utakuta mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni mkamilifu zaidi kuliko mtu yote mwingine, mpaka Allah subhanahu wa ta'ala kumsifu na kusema wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akamsifu tabia yake mtu Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na ambara katika riwaya nyingine nasema wal yani ila ambara wala shamimtu miskatan wala ambaratan. Wal ambaru maddatun salba la ta'ma laha wala riha, إلا إذا سحقت أو أحرقت. عمبرة نكيتو إذي كيقومو إذي حكينا لاذا ولا هروفو مبكا كيكيساقوا أو كيكيتيو كوني موتو نكوشومو. يقال إنه روث دابة بحرية. Nafikiri ndivyo ilivyoenea kuwa ni kama kinyesi cha nyangumi. Nafikiri wasema hivyo, sio? Ni kweli lakini ni ama wasema tu. Yapatikana matapishi matapishi kama ni kinyesi cha nyangumi ndio wanavyosema. Sababu yapatikana baharini. Hiyo ni ambara. Ina harufu nzuri sana ikitiwa kwenye nini? Kwenye moto. Bimaana ikitumiwa kufukiza. Anas asema sijawahi kuhisi harufu. Bimaana katika hizi harufu nzuri hizi, sijawahi kuhisi harufu nzuri kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akinukia. Na hizi ni katika khasais ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amempa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bimaana lau kama mmoja wetu atatokwa na jasho, jasho lake lalita harufu. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa kinyume. Bimaana jasho lake alikuwa halinuki bali lanukia. Mwili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa wanukia vizuri kama ilivyoelezwa katika hii riwaya na riwayati nyingine. Kwa mwili wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ulikuwa ukinukia vizuri alayhi salatu wasalam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu arda amueleza namna gani alikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ibada zake na umbile la Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam mazuri alikuwa nalo. Wa fi hadha alhadith ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min iltizami at-tariqati al-wusta fi ibadatihi. Katika hadithi tupata faida kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa njia yake katika ibada ni ya kati na kati. Haythu lam yaltazim sard as-siyam ad-dahra kullahu ولا سرد الصلاة بالليل كله. Alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم haunganishi somo ikawa mwaka mzima afunga. La, kuna wakati yafunga na kuna wakati mchana hula. Kama vile katika ibada ya usiku alikuwa si kila wakati usimama usiku mzima mpaka asubuhi. La, bali alikuwa amejipanga wakati wake. Kuna wakati usimama na kuna wakati hulala. Na hivi ndivyo alivyoeleza pia Mtume sallam kwa kile kikundi cha wale waliokuja kuulizia ibada za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika yale aliyosema akasema walakinni asumu wa uftir, kuna siku mimi hufunga na siku nyingine hula mchana. Na hii ni katika saumu za sunna. Wa aqumu wa arqudu, na mimi pia nasimama usiku na wakati mwingine nalala. Yani bimaana wakati wangu nimeugawa. Kuna wakati nasimama usiku nafanya ibada na kuna wakati katika usiku wangu nafsi yangu naipumzisha na kulala. Hivi ndivyo zilivyokuwa ibada za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala rahimahullahu ta'ala hadithu Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu wa ardhah. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما تقدم وقال في هذه الرواية فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عنه أنه لما ذكر صيام داود قال وما كان أو وكان لا يفر إذا لاقى. قال عبد الله من لي بهذه يا نبي الله؟ قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد مرتين. لا صام من صام الأبد. هي حديث يابا إمتاجوا كتك في باندي أمبو حديث زيما تيسوما أبا حديث كميلي ili tuelewe hapa nitaisoma. Amr ibn al-As radiyallahu anhu mtoto wake Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu, na huyu tuliwahi kueleza hapa kuwa Amr ibn al-As radhiyallahu anhu aliozeshwa akiwa na miaka 13. Yaani alioa akiwa na umri wa miaka 13. Na mtoto wake ikawa tofauti baina yao ni ule umri wake. Kwa maana alipooa tu akapata mtoto, ikawa tofauti yake baina yeye na mtoto wake ni miaka 13. Mpaka wakitembea watu wakifikiria ni ndugu. Sasa Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu aeleza sema, ankahani abi imra'atan dhata hasabin, baba yangu aliniozesha mimi mwanamke ambaye familia yake yani ni familia ya kuheshimika. Fakana yataahadu kannatahu. Kwa hivyo tueleza hapa kwa baba yake baada ya kumwozesha mwanamke ambaye alikuwa na utukufu kwa baba zake, fakana Amr radhiyallahu anhu yataahadu kannatahu wa hiya zawjatu ibnihi fayasaluha an sha'n ibnihi yani ba'liha. Alikuwa akimuulizia mke wa mtoto wake, yukoje mwanangu na wewe, mwaishi vipi, yuko sawa? Kwa sababu asije akafanya jambo ikawa itakuwa ni aibu pia, yani baba atakana afuatilize, kwa sababu mwanamke amemtoa katika familia na heshima zake na watu wamemheshimu wakamuozesha mtoto wake. Kwa hivyo akawa yumuulizia yule mwanamke. Tayyib, fatakulu fil jawabi, yule mwanamke amjibu Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ni'ma ar-rajul min rajulin lam yata' lana firashan, ay lam yudaji'na hatta yata' lana firashan ولم يفتش لنا كنفا. Ni mwanamume aliyembora aliyoje huyo, hajawahi kukanyaga tandiko langu kutoka nioe. Yani Abdullah ibn Amr al-As hajamkaribia mke wake tangu amoe. Wala qalat walam yufattish lana kanafan ay satiran mundu atainahu, wala hajafungua stara kutoka tuje hapa tukutane hapa. Ah, kuna nini? Ikawa kila kimuulizia habari ni hizo. Falamma tala dhalika ala Amr radhiyallahu anhu wa khafa an yalhaq ibnahu ithmun bitadyi'i haqqi zawjati dhakara dhalika lin-nabi sallallahu alayhi wasallam. Amr ibn al-As alipoona hii hali akaogopea kuwa mtoto wangu atapata madhambi kwa kumnyima haki yake ahdi yake, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, akamshtakia mtoto wake kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam li Amr radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, ilqani biibnika Abdullah, njoo tukutane mimi na wewe na mtoto wako Abdullah ibn Amr, nataka kukaa na nyinyi. Na hii inaonyesha kuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam alikuwa akihukumu baina ya matatizo yanayotokea baina ya masahaba katika mambo ya kwao nyumbani. Alikuwa akimletea Mtume swalla Allahu alayhi wasallam na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akiwasaidia katika kuyatatua yale mambo. Fasalahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kaifa tasum, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akamuuliza Amr ibn Abdullah ibn Amr al-As, kwani wewe wafunga vipi? Saumu zako za sunna wafunga vipi? Qala asumu kulla yawmin, akamwambia mimi nafunga kila siku, bi maana mwaka mzima nafunga, siwachi hata siku moja. Wa kaifa takhtimu alquran, na quran wa khitimisha vipi? Sababu Abdullah ibn Amr alikuwa akihifadhi quran yote, wa khitimisha vipi wewe quran katika kufanya murajaa kuipitia quran? Fa ajabahu ukhtimu kulla layla, kila usiku nasoma mwanzo mpaka mwisho. Huyo atakuwa na wakati gani na mke wake? Mchana afunga, usiku akhitimisha msahafu mwanzo mpaka mwisho, suratul fatiha mpaka suratul nas yote akisoma mwanzo mpaka mwisho kila usiku. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipojibiwa na Amr عبد الله بن عمر بن العاص فقال له صلى الله عليه وسلم صم في كل شهر ثلاثة أيام واقرأ القرآن في كل شهر ختمة. نتومز صلى الله عليه وسلم wewe katika kila mwezi funga siku tatu tu za tosha, kisha Qur'an kila mwezi hitimisha mara moja. Mtume sala mumuelekeza katika usahali kwenye ibada, kila mwezi hitimisha Qur'an mara moja na funga siku tatu. Ukiangalia hizi siku tatu alizomhusia Mtume sala makufunga, utakuta kuwa kila siku moja alhasanatu bi'ashri amthaliha, jema moja akilifanya atalipo mara kumi. Kwa hivyo akifunga siku tatu ni sawa na kufunga mwezi mzima. Na katika kusoma Qur'an akamuelekeza kuwa kila mwezi ahitimishe Qur'ani mara moja. Lakini mimi nashangaa kuna baadhi ya watu ambao hawafahamu maana bid'a, wasema kusoma Qur'an mwanzo paka mwisho katika Ramadhani ni bid'a. Hii mawahabi hawaioni kama bid'a. Hebu ngulize swali. Mtume sallama amusia Amr ibn al-As katika kila mwezi akhitimishe msahafu. Kwani Ramadhani si mwezi? Ramadhani si katika miezi, sio? Isipokuwa Ramadhani peke yake itakuwa ni bid'a kusoma Qur'ani mwanzo paka mwisho, sio katika mwezi mmoja. Bali Ramadhani yaingia ndani Muharram, Safar na kuendelea mbele. Katika kila mwezi amusia Mtume sallama akhitimisha Qur'an, na yatakatufahamu hapa ni qiyamu al-layl aliyokuwa akisimama nani? Akisimama Abdullah ibn Amr al-As ndio alikuwa akihitimisha nayo Qur'an kama tutakavyoona. Kwa hivyo akamuhusia hivyo. Qala Abdullah ya Rasulullah utiqu akthar min dhalika. Ya Rasulullah, hiyo ni kidogo, mimi naweza zaidi ya hivyo. Yaani ana hamu ya kufanya ibada. Ukinikatiza kutoka mimi nafunga mwaka mzima mpaka kila mwezi nifunge siku tatu, mimi naweza zaidi. Na Qur'an na khitimisha kila siku mara moja, niipeleke mpaka mwezi, na mimi naweza zaidi ya hivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam faqala lahu sallallahu alaihi wasallam sum thalathata ayamin fil jumu'ati ay fil usbu'. Basi kila wiki funga siku ngapi? Tatu. Kila wiki funga siku tatu. Faqala Abdullah utiqu akthar min dhalika. Mimi naweza zaidi ya hivyo. Bimaana nataka kama kuna ruhusa bado ya kufanya ibada zaidi, nataka. Faqala aftir yawmayni wa sum yawman. Basi kula siku mbili ufunge siku moja. Yaani wacha siku mbili funga siku moja. Faqala utiqu akthara min dhalika. Ya Rasulullah, mimi naweza zaidi ya hivyo. Yaani bimaana ongeza. قال صم أفضل الصوم صوم داود نبي الله عليه السلام. فنغ بورا وصوم صوم يا نبي الله داود عليه السلام. كيشا كمان بيا صيام يوم وإفطار يوم. سيكو موجة لكوا كفنغ نسيكو موجة لكوا هفنغ. وقرأ كل القرآن في كل سبع ليال مرة. Na uisome Qur'ani yote katika kila siku saba mara moja. Bimaana kila wiki akhitimishe Qur'an badala ya kila siku. Kila wiki akhitimishe Qur'an. Na hapa pia tarudi. Je, wasia huu hautaingia katika mwezi wa Ramadhani? Bali yaingia miezi yote. Amuhusia akhitimishe Qur'an katika kila siku saba. Akhitimishe Qur'an. Bimaana ile Qur'an aigawanye mara saba. Qala Abdullah. Abdullah ibn Amr baada ya kuwa mtu mzima, baada ya kufariki kwa Mtume sallam, wakati ule alikuwa bado ni kijana mdogo, alivyokuwa mtu mzima akasema falaitani qabiltu ruhsatan au ruhsata rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wadhaka inni kabirtu wa dha'uftu. Laiti ningelikubali ruhsa alionipa Mtume sallam, sasa hivi nimekuwa mtu mzima na dhaifu, siwezi tena kufanya ibada vile nilivyokuwa nikifanya. Fakana yaqra'u ala ba'dhi ahlihi ay man tayassara minhum as-sub'a min al-Qur'ani bin-nahar. Akawa askilizwa Qur'an na baadhi ya jamaa zake mchana, askilizwa Qur'an ile kugawanya mara saba katika wiki, yani alikuwa akihitimisha Qur'an. والذي يقرأه يريد أن يقرأه بالليل يعرضه من النهار ليكون أخف عليه بالليل إكاو يوسكيليزو مشانا إلى القرآن أمو أتيسوالي وسيب إلي إيوسهالي كواكي كويسوالي بمعنى أو يتجكمبوش مشانا كيش وسيكو ليو أكيسوالي نعم. وإذا أراد أن يتقوى على الصيام أفطر يوما وأحصى عدد أيام الإفطار وصام أياما مثلهن كراهة أن يترك شيئا فارق عليه النبي صلى الله عليه وسلم كيشا كتاك كفونغا نهانا نغوفو هولا هولا إلي ميشانا كيشا كيثابو لميشانا منغابيا ميكولا كيشا أكفونغا مفانو وميشانا إلي لكولا كسباب ما صحابة walikuwa hawapendelei kubadilika ule mfumo wa ibada zao, yani kutoka zile siku walikuwa pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo alikuwa aogopea nisije nikabadilisha ule wasia ambao nilimtaka Mtume sallallahu alaihi wasallam anipe. Ndio kuona masahaba wanapohusiwa na jambo lolote na Mtume sallallahu alaihi wasallam hawaliwachi. أبو هريرة رضي الله عنه كسيما أوصاني خليل بثلاث لا أدعهن حتى أموت كي بنزي تشانغو أمنوسيا مامبو متاتو سيواتي مفاكا نيوندوك دنياني ويوم صحابه لكوا كي وسيوا جامبو نمتوم سلام هوالي واتي عبد الله بن عمرو العاص أكاوا هتاكي كواتا فيلي أليفومو إليزا نمتوم سلام أكوفانيا مويشو كبيسا نانيا مونيان ديوالي تكبير niye mwenyewe alimwambia Mtume salam inni utiqu akthara min dhalika. Kwa hivyo aliomba mwenyewe aongezewe, akachukia isije akapunguza kutoka vile alivomwacha Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fil hadithi anna afdala sawmi at-tatawwu huwa sawmu nabiyillahi Daud alayhi salam. Katika hadithi hii tupata faida kuwa sawmu iliyo bora kabisa ya sunna ni saumu ya Nabii Allah Daud alayhi salam. Alikuwa akifunga siku moja akifuturu. Yaani bi maana mwaka mzima alikuwa akifunga moja moja akiwacha. Wa fihi al-iqtisadu fi al-ibadat liyatabaqa ba'd al-quwwati lighayriha. Na hapa pia tutapata faida kuwa kati na kati katika ibada, ili ibakie nguvu ya kuweza kufanya ibada nyingine. Bimaana katika somu uwe kati na kati ili uweze kutekeleza ibada ya sunna za swala. Wa hakadha, kwa mtu asitupe mipaka katika ibada mpaka akawa atafanya upungufu katika baadhi ya ibada na nyingine itakuwa iwazifanye nyingine azifanye. Awe kati na kati, Kiingereza wasema kubalance, yani iwe huku wafanya na huku wafanya, kuna ibada hii wafanya, ibada hii wafanya. Na hili litawezekana ikiwa utabakia kati na kati bila ya kutupa mipaka. Wafihi bayanu rifqi rasulillahi sallallahu alayhi sallam bi ummatihi wa shafakatihi alayhim wa irshadihi iyahum ila ma yuslihuhum. Na hapa pia tupata faida huruma aliyokuwa nayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi sallam kwa umma wake. Alikuwa akiwahurumia na kuelekeza katika yale mambo ambayo ni ya maslaha na wao. Wa hafthihi iyahum ala ma yutiquna ad-dawama alayhi, na kuwahimiza katika zile ibada ambazo wataweza kudumu nazo. Wa nahim ani at-ta'ammuqi fi al-ibada lima yukhsha min ifdha'ihi ila al-malali aw tarki al-ba'd. Na pia akatukataza Mtume صلى الله عليه وسلم kutokamana na kutupa mipaka katika ibada isije ikamfikishia mtu katika kuchoka kufanya zile ibada akawa ataziwacha ibada kama zile. Na hapa tunaona kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa akituelekeza katika kile ambacho kina maslaha na sisi. Na leo kwa mfano mtu aweza kufunga mwezi wa Ramadhani, ile raha nafsia anaoipata katika ibada ya somu akatahamas akasema kuwa biidhnillah baada ya Ramadhani na mimi nitaanza nini kufunga somu za sunna. Sasa utafunga somu gani? Mimi napiga Daudi jamu Nabii Allah Daudi. Ah, wewe si mzoefu, ni ile Ramadhani imekuja ukafunga, kisha baada ya Ramadhani taratibu anza na sita za Shawwal. funga sita tu Shawwal. Sita tu Shawwal pia ukiziona kwa ukizifululiza ni dhiki kwako, funga Jumatatu, Alhamisi, Jumatatu nyingine, Alhamisi, paka zifike sita. Kisha baada ya hapo funga siku tatu. Kama ayyamul bidh, funga. Ikiwa utazoea hizo siku tatu, anza kufunga Jumatatu na Alhamisi. Kwa wiki funga siku mbili. Uende taratibu kwa namna hiyo. Lakini waweza kusema na kutahamas na kusema kuwa maadamu mmefunga mwezi mzima wa Ramadhani, mimi naweza kufunga somo ya Nabii Allah Daud alayhi salam. Kwa hivyo baada ya Ramadhani moja kwa moja naanza. Kisha ikipita Shawwal waanza kujiuliza, nitatoboa kweli mimi? Itakuwaje hapa? Nitaweza kweli? Haina haja ujipeleke katika jambo ambalo mwisho litakushinda. Mtume wa sallama akuhusia mwanzo funga siku ngapi? Tatu kwa mwezi. Waweza zile tatu, funga siku tatu kwa mwezi. Na siku tatu hizi si lazima ziwe tarehe 13, 14, 15. Si lazima. Waweza kusema wiki hii nafunga moja, baada wiki ijayo nafunga moja, kabla ya mwezi kuisha nafunga nyingine. Pia waweza kuzigawanya kwa namna hiyo. Lakini siku tatu kwa mwezi, tayari hapo umeanza kusonga mbele. Ama yule anayesema nitafunga somo ya Nabii Allah Daud na si mzoefu wa kufanya ibada, huyu hata hizi tatu pia atafanya mwisho ataziwacha. Hatofunga la ya somo ya Nabii Allah Daud alayhi salam, wala somo ya Jumatatu na Alhamisi, wala ayyamul bidh, wala shay. Huyu ataongojea Arafa. Arafa ikifika atafunga Ashura, atafunga basi. Hizo nyingine zote zitampita. Kwa hivyo mtu awe kati na kati katika kufanya ibada zake kama alivyotuhusia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi inayofuata, Anas radhiallahu anhu wa arda, tutaisoma katika darsa ya kesho biidhnillahi taala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.